राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 16 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा सब जगह व्यापक है, वो अपने में भी है। सब जगह है तो अपने में भी है, और सबके है तो हमारे भी है। सबके ऊपर कृपा है तो हमारे पर भी कृपा है। सबके इंद्रियों में है तो हमारे इंद्रियों में है। सबका पालन पोषण करते हैं तो हमारे पालन पोषण करते हैं। सबके परम स्वरूप है तो हमारे ही परम स्वरूप है। तो हमारे भगवान है, परम स्वरूप भी है, पालन करने वाले भी है, रक्षा करने वाले भी है, व्यापक भी है, भीतर भी है और जानने वाले भी है। और सदा साथ रहने वाले हैं। संसार में सदा साथ रहने वाला कोई साथी नहीं है। कोई साथी कुटुंबिक माँ बाप भाई उमा राम समय तुज माई गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। इस वास्ते एक बात ये पकड़ लो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बेटा हूं। मैं भगवान का लाडला बेटा हूं, लाडला बेटा हूं। ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अमल सुराशि मैवांशो जीव लोक जीव भूत सनातना। तो ये भगवान का अंश है हमारे। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। कम से कम ये बात तो सत्संग को मान लेनी चाहिए, हम भगवान के हैं। कपूत सपूत अलग होते हैं, कुपुत्र है कोई सुपुत्र है, पर है तो पुत्र भगवान का है, भगवान का है। हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान के हो, भगवान हमारे। भगवान भगवान के समान भी कोई है तो भगवान से अधिक बड़ा तो कोई है नहीं। सबसे बड़ा वो सारा भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। न त्वत समोस्ते अभ्यनेका कुतुर्न्यः। अर्जुन तो कहते हैं आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा। भगवान के समान भगवान ही है। ये भाइयों को ये माने भगवान हमारे हैं, हमारे एक एक भाई, एक एक भाई ये मान सकते हैं। मान भगवान है, हम तो कहो भगवान बेटा है, खास भगवान के। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। असाभिमान जाए जन भोरे, मैं सेव करूं पति पति मोरे। असाभिमान जाए रे भोरे, ये भोरे भूल कर भी अभिमान न मिटे। अब भगवान के हैं, भगवान हम परम पिता है, परम रक्षक है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। ये एक बात स्वीकार कर लो, भीतर से स्वीकार कर दो, अपने भीतर से है भगवान के। बहुत फायदे की बात है। बातें सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं कई आदमी, परंतु भगवान को भगवान से दूर होकर, भगवान से दूर रहकर, भगवान दाने कितना दूर है, कैसे है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दूर है। अरे भगवान तो हमारे खास बेटा है, हम तो खास बेटा है भगवान के, खास बेटा है भगवान के, कैसी मौजी की बात है, घर तड़का है। भगवान की हम है, भगवान के हम है, इसी बात भगवान का भजन है, नहीं वो भजन दामी होता है। देखो प्रत्यक्ष बात है कि एक छोरा माँ माँ माँ मकर पुकारता है तो सैकड़ों वैद्यों माताएं बैठी है, सबके बालक अपनी माँ को माई कहते हैं, वही माँ माँ ही पुकारता है, पर एक दौड़ती एक सब नहीं दौड़ती, क्यों वो सबको माँ कहते ही नहीं, वो तो एक को ही माँ कहता है, एक माँ है मेरी, ये मेरी माँ है। ऐसे भगवान के होकर भगवान का भजन करो तो भगवान की दृष्टि जाएगी। सैकड़ों माताओं बैठी माँ माँ कर एक एक दृष्टि जाएगी, ऐसे भगवान का मैं हूं। गोस्वामी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सूझे, अभी आज सूझे, आज भी अभी, आज भी तो लंबा होता है, आगे रात या आधी रात तक तो लगा नहीं, अभी अभी हो राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप कर, राम जी का होकर नाम जप करने का बड़ा महत्व है। माँ का होकर पुकारता है नहीं, वो माँ दौड़ती है, चाहे उद्देश्य माँ ने जन्म दिया है, चाहे ऐसे पालतू ही माँ है, बच्चा माँ जिसको कहता है वो दौड़ती है। होए राम को नाम जपो, भगवान जी हो जाओ, होकर नाम जपो, होए राम को नाम जपो, तो सीता जो कुशवास जो कुसंग है ना भगवान के में नहीं है, ऐसा कोई कह दे तो कुसंग है, कुसंग कुसंग छोड़ना, कुसंग छोड़ करके और भगवान का होकर भगवान को पुकारो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधव विष्णु भक्तास, स्वदेशो भुवन त्रय, तीन लोग हमारा देश है, अपना देश, हमारे भाई भक्तों सब में, क्यों भगवान के सब संतान, एक बार एक बाप रे बेटा सब, सब एक बाग में बैठा रहो, राम को नाम जपो, राम जी को होकर नाम जपो, राम जय होकर जपने से भगवान का चित खिंचता है। माँ माँ करता है ना तो जो माँ है उसको चित खिंच जाता है, वो शांति से बैठी नहीं रह सकती, वो जाकर संभालेगी। ऐसे हुए राम को नाम जपो, हुए राम को, राम का होकर राम का नाम करो, मैं राम जी का हूँ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरे नाम है राम का नाम है। बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, सत्संग करते हो, सुबह के सुनाए हो तो ये बात पढ़ना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, होए राम को नाम जपो, तो फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी। नाम राम जी का खास बेटा हूं मैं, खास खास मई वर्ष और जीव लोग में जीव दर्शन था अनादिकाल से जीव है मेरा अंश है, मेरा ही अंश है। शरीर ये परमात्मा अंश नहीं, शरीर है प्रकृति का है, मतलब सठा इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, मन सठा जैसे इंद्रिया ये सब प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है। हम और परमात्मा, संसार और शरीर, शरीर संसार का है। क्षति पावक दिन सवेरा पृथ्वी सा तेज वायु आकाश अहंकार मन और बुद्धि ये प्रकृति सा है, तो शरीर तो प्रकृति का, मैं हूं भगवान का, मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये बात बहुतों के मन में जसी हुई है कि शरीर मेरा है, शरीर आपका नहीं। आपका शरीर है तो शरीर पर आपका बस चलता है, बीमार बदलो तो काले उठो सफेद बना, गोरे बना लो, सुंदर बना लो, बीमारी है तो दूर कर दो, ठीक हो जाओ, तो ठीक करते हो भी जानने भी हो, अपने हाथ की बात नहीं है। अरे मैं भगवान का हूं ये हाथ की बात है, शरीर है अपना नहीं है। और कम से कम मन तो दे ही नहीं, क्यों मरना चाहते ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। अब कसी कभी चला जाए, कभी चला जाए, कैसे हो जाए, हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लिए अगर शरीर हो तो हमारे लिए भी कोई चीज की जरूरत नहीं, हमारा ही शरीर है। आप बात बहुत दामी है, आपको ये मामूली नहीं थी, मामूली नहीं है, मिलती नहीं। बड़े भाग्य मानव तन पावा, तो मानव तन मिला है, मानव तन में खास चीज क्या है, खास चीज है अपना विवेक, सत असत का नित्य अनित्य का कर्तव्य कर्तव्य का विवेक, विवेक अलग अलग दो विभाग, विवेक वो विवेक है, उसकी महिमा है, और उसकी महिमा नहीं है, उसके सदुपयोग महिमा है। दुरुपयोग जाए तो ये बम बनता है ना, जिसमें हजारों लाखों आदमी मर जाए, वो भी विवेक से बनता है, विवेक में नहीं बनता है। तो विवेक का दुरुपयोग है वो, और कल्याण हजारों कल्याण हो जाए, विवेक का सदुपयोग है, सदुपयोग से दुनिया का कल्याण हो जाए, दुरुपयोग से दुनिया मर जाए, तो सदुपयोग हमारा समय सदुपयोग है। एक ये बात भी है कि दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, शरीर में मन वाणी इंद्रियां हमारी कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा भगवान है। भगवान को मेरा मान है, औरों को मेरा न मान है, तुम्हारा संत बन जाए संत। मेरा भाई ने माना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां कोई नहीं हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई। जाने जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल है मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। दूसरों कोई ये मान ले तो वो तो पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं दूसरे का नहीं हूँ, दूसरा मेरा नहीं है, ना दूसरा मेरा है ना मैं दूसरे का हूँ, भगवान का हूँ भगवान मेरे है। संत हो जाएंगे पूरे, पर मेरा है इतना मान लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है। प्राय करके भाई बहनों को भगवान दूर मालूम थे, भगवान दूर है कहीं है, हम छोटे अवस्था से भगवान ऊपर रहते, ऊपर रहते, सबको देखते, सबका पालन करते, सबकी रक्षा करते, ऊपर रहते। गीता में क्या सर्वेश सबके हृदय में हूं, इतना नजीक बताया भगवान। हम आत्मा गुणा के सर्वभूत आशय से संपूर्ण भूतों के आश्रय में अंतःकरण में मैं हुए हूं, मैं रहता हूं सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में। मेरे देव भगवान है, मेरे देव भगवान है, मेरे देव भगवान है, आनंद आएगा आनंद। रात्रि का अकेले गया है लाठी हो तो सारा होता है, लाठी ना हो तो सारा होता है, साक्षात भगवान हो तो खड़ा ही क्या है, मेरे साथ में हमारे साथ भगवान है, बड़ी कृपा है मेरे पर। मनुष्य दिया और सत्संग दिया, सत्संग रहती है भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है हमारे पर, अधिक कृपा है, बड़ा स्नेह है, बड़ा स्नेह अपनापन रखते भगवान। ये अपनापन की बात है सत्संग दी, बड़े भाग्य पाई ये सत्संग, बड़े भाग्य पाई ये सत्संग, बिना प्रयास हो भव भंगा, बड़े भाग्य पाई ये सत्संग। संत विशुद्ध मिले परिते ही चित्तमयी राम कृपा कर जे ही, जिस पर कृपा ऋषि देखते हैं उसको संत मिलते हैं, उसको भगत मिलते हैं, उनको सत्संग मिलता है, सत्संग का सहारा मिलता है, सत्संग का आश्रय मिलता है, सत्संग की खुराक मिलती है, सत्संग अपने साथ में चलने का सामान मिलता है। राम मया सदगुर दया साधु संग जब हो तब राम जानी पाने कुछ तो जानता है कुछ रहा बेसर कोई विषयों में पकड़ फंसा हुआ है, जानता ही नहीं। भगवान की कृपा होती है ना तो सत्संग मिलता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव, द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रव्य दीन दयालु राघव कृपा करते हैं तब सत्संगति मिलती है, अच्छी बातें मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है अच्छी बातें। विश्वास से भगवान की कृपा है हमारे पर, बहुत कृपा है। सत्संग मिलती है तो क्या है पता है वो? सत्संग बुलाव है, बुलाव है, आज मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ये बुलावा है भगवान का, हमको बुलाते हैं, भगवान प्यार करते हैं। अपनी खास बात बताते हैं, अपना मर्म बताते हैं, ये भगवान की कृपा है, और बुलाते हैं अपने पास में। अपने मर्म की बात, मैं कैसा हूं, सबको दया करने वाला, सुरदम सर्वभूता नाम, सुरदम सर्वभूता नाम, सुरदम सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों का सुरद भगवान, वे कृपा करके बीमारी भेजते हैं, दुख भेजते हैं, वही कृपा गुरु है, सुरदम सर्वभूता नाम। वैद्य है दवाई मना कर देता है, अरे अन्न मना कर दे, अन्न अन्न बताए, इसको अन्न मत देना, वैद्य लोग अन्न मना करते हैं, अन्न मना करते हैं, कृपा है भगवान की। इसी केस में चौक समझ वाले आए थे तो खिचड़ी पड़ी, एक बीमार को दे दी उन्होंने खिचड़ी, सोशल वर्क बोले ये बस जाए, खिचड़ी दे दी बस जाए तो बात हमारी कर पाई तो बसे घर अन्न दे दिए बसे खाने, बस मरा तो नहीं हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो गया क्या, ना खत्म नहीं हुआ, सोचते बोले स्वामी जी तो पढ़े लिखे हैं, शेर जी पढ़े लिखे नहीं है, इतने कुछ दिन रहने के बाद बोले शेर जी विचित्र है, जो संत महात्मा होते हैं वो व्यवहार में इतने नहीं समझते, और व्यवहार में चतुर होते वो संत नहीं होते, शेर जी में दोनों बातें हैं, परिशकर व्यवहार भी सुनते सब तरह से, सब चीजों में होशियार, सब चीज विचित्र, तो ऐसे संत बहुत कम होते हैं। शेर जी एक संत हुए, कितना प्रचार हुआ, कितना प्रेस के द्वारा कितना प्रचार, सत्संग के द्वारा कितना प्रचार, ये सत्संग का प्रकार शेर जी का है, मैं तो सत्संग कराने से व्याख्याने से ढाप कर गया था, इसलिए ढाप रहे हूं, कथा कर दी, सत्संग कर लिया, खड़ा बजाना कर लिया, सुना दिया लोगों को, कुछ तत्व नहीं मिला, सब ढाप कर गया, नहीं ये साधन है, इसमें अच्छे साधन, सुनाने उम्र में नहीं है मेरे, दाप गया मैं, सुनाओ साधन है तो सुनाओ, ऐसे लग जी आठ दस घंटा बारह घंटा रोजीना बोलता, रोजीना बीकाने में राम प्रसाद जी का ठहरो, ठहरे कैसे, आप तो काम करो, हम ठहरेंगे, गुवाहाटी में गए महाराज, हड़ताल कर दी, ठहर जाओ ठहर जाओ, कैसे देखो ठहर जाए, कहते कल आपको भगत रोटी खा रहे भगत में और भगत नहीं मिल जाएंगे तो ठहर जाएंगे, सब दिन बासरा में ले गया, सूरा में ले गया, सब्जी ले गया, बाजार बंद कर दिया, सत्संग पर होते ऐसी शौक लगी बना, सिर से उकर भी दिया था कि मैंने आप हो सकते करो सत्संग, वैर सत्संग नहीं कर बता क्यों, वो लोगों ने रुपया बहुत कीमती है, ऐसे बात नहीं करी, एक आदमी दे सकता हुआ जन्म पड़ गया, दे तो सकता है, कीमती बहुत है, ऐसा कीमती भी खर्च नहीं करना, शेर जी कहते सत्संग में आवाज ले आया करो, उधार रुपया ले गए हो, रुपये मैं चुका दूंगा। हैदराबाद में ब्राह्मणों की लड़ाई मिट गई। हरिप्रसाद जी जाते हैं आश्रम जी, ब्राह्मणों ने भोजन करवा रुपया रुपया तय कर जाएगा 10 रुपया में, बस फिर वो शेयर से देते निमंत्रण दे दे सब ब्राह्मणों को। तो हनुमान का मेयर था, उसने क्या किया, मैंने कम घर से तो लगा था शेर जी बोले निमंत्रण दिया सब ब्राह्मणों को भोजन कल कर भोजन करना हो। भवन बाजार है, भवन हैदराबाद में ऐसे सुने मैंने, कौन सुने बहुत बड़ा संसार।